І не таму, што не магу, а таму, што не хачу. Я просто паставлю вам шатры, гасударыня. Шатры ён сапраўды паставіў.